Плывец-тэарэтык. Ён быў выдатны тэарэтык, па спорту воднаму мастак. І што няправільна, не гэтак, а трэба правільна вось так, заўсёды хораша тлумачыў аматарам плыўцам. Але як плавае ён сам, таго ніхто не бачыў. Вось раз на ранішняй зарадцы у хвалях быстрыя ракі трэніраваліся спартсмены-юнакі, а ён стаяў на кладцы, іх недахопы падмячаў, як лепей плаваць навучаў. Што значыць кроль, што значыць брас, калі гаворка ідзе пра найвышэйшы клас? Як авалодаць батэрфляем, якому мы ўвагі не ўдзяляем, тлумачым хлопцам без канца, як правільна даваць нырца, каб у глыбінях апынуцца, і як з глыбінь назад вярнуцца. Так доўга б ён чытаў яшчэ нотацыі з уласнай дысертацыі, ды як на злосць пачаў з ім нехта спрэчку. Наш майстар так расхваляваўся, спрачаючыся з юнакамі, і так размахваць стаў рукамі, што аж на кладцы не ўтрымаўся, і шабул тых у рэчку. «Ну, ён цяпер пакажа клас», – сказалі хлопцы ўраз. «Ды што за чорт? Чакаюць, ждуць. Яго няма, а бурбалкі ідуць». Усплыў, зяхнуў, рукой махнуў, як быццам развітаўся, і зноў на дно падаўся. Тут не пярэліўкі, і хлопцы праз хвіліну цягнулі майстра за чупрыну. А не было б тае бяды, каб плаваць ён вучыў паводдаль ад вады.